go oh, oh, oh, oh, oh. And we go oh, oh, oh, oh, oh. Today there's no worries, do it our way. Evening comes and we go oh, Musicòpolis, la capital de la música, al teu costat amb cançons que són novetats discogràfiques com aquest tema de Scooter and Daisy, que es diu Today, o aquesta altra que ens arriba a continuació. Andien Tato, Otra Copa, es diu la cançó. També George Ezra ens acompanyarà amb el Blondie and Hagen Remix del seu tema anomenat en Budapest. En Rafael Corbí amb les novetats discogràfiques a Musicòpolis. Más y más, la nota te sube más y más. Me rompo la piel y pierdes el control. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Rimes ballables amb la música que ens acompanya amb George Ezra, com us dèiem, amb Budapest, aquest Blondie and Hagen Remix. Després de la cançó de Dientato, amb el Otra Copa, i abans de posar-vos el tema de Bob Dylan, des dels Shadows in the Night, aquest senzill es diu Stay With Me. Thank you. Should my heart not be humble? Should my eyes fail to see? Should my feet sometimes stumble on the way? Stay with me like the lamb that in springtime wanders far from the fold. Comes the darkness and the frost, I get lost, I grow cold, I grow cold, I grow weary, and I know I have sinned, and I go seeking shelter, and I cry in the wind. Although I grope and I blunder and I'm weak and I'm wrong, though the road buckles under where I walk, walk along till I find to my wonder every path leads to thee. All that I can do is pray, stay with me, stay with me. Entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions. Gent de terra, gent de foc, en una frontera on la mentida no hi té lloc, on es creuen els camins, els odis i els rancors i els destins de les nacions. Sóc de l'oest de Catalunya, la terra on es pon el sol, més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls. On la botifarra encara es fa de ceba i sang, i la porta plena fa el camí del vianant per indrets de pedra i fang, on el blau del cel és tot el que tenim de mar. Enxeta en l'horitzó un estel brillarà en la fosca nit si el cel és clar. Sóc de l'oest de Catalunya, la terra on es pon el sol, més enllà de les muntanyes, entre l'espai i els aiguamolls. Regadius, hortes i terres de secar, puja quan Déu vol i tempesta sobre el pla, i la boira cobrint la vall. Històries contades a la vora de la llar, quan la nit és llarga i les hores que el matà esperant l'endemà. Sol que no és de Catalunya, la terra on es pon el sol, més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls. De l'oest de Catalunya, la terra on es pon el sol, més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls. Entre les valls i els aiguamolls. Entre les valls i els aiguamolls. Sot de l'oest. Sot de l'oest. Fantàstica la música del grup Boira. Ens acompanyava aquesta cançó des de l'àlbum Som de l'Oest. Ens portava la cançó Soc de l'Oest, amb aquest ritme tan americans. Rumor, amb nou senzill també, des de l'àlbum Into Color, ens porta la cançó Reach Out. Tear in your eye, you don't want to talk about how you feel tonight. No, I can't ease your mind or say it's gonna be fine. Just that I've been there, baby, and I know what it's like, and you're not going back there this time. 'Cause you've got God's help and mine. Why don't you reach out and touch me in the darkness? I'll bring you back. I'm gonna reach out and touch you in the darkness. I'll bring you back. I know you've got a worried mind. It can take you down, it can take you out. Do you still recognize the love that's in my eyes? You see, I've been there, baby, and I know what it's like, and you're not going back there this time. 'Cause you've got God's help and mine. Why don't you reach out and touch me in the darkness? I'll bring you back. I'm gonna reach out and touch you in the darkness. I'll bring you back home. Places that you go when you're alone. Oh, no one could ever know the places that you go. I'll bring you back. I'm gonna reach out and touch you in the darkness. I'll bring you back. no idea where you came from or why you're here. But I lost touch with reality now that you're next to me. Say I'm not dreaming, say I'm not dreaming. You're my wildest fantasy. Say I'm not dreaming, say I'm not dreaming. You're my wildest fantasy. No idea where you came from, why you're here. But I lost touch with reality now that you're next to me. Say I'm not dreaming, say I'm not dreaming. You're my wildest fantasy. Say I'm not dreaming, say I'm not dreaming. You are my wildest fantasy. I'm not dreaming, say I'm not dreaming. You're my wildest fantasy. Say I'm not dreaming, say I'm not dreaming. You're my wildest fantasy. Dels anomenats ballables en Chromatic, aquest Say I'm Not Dreaming, presentant nous senzills mitjançant Musicopolis. Tanquem aquest segment i ho fem amb el més nou d'Aurin. Es diu Tic Tac. Sé que volar. Tengo mil historias que contar y en todas se repite el mismo final. Tengo la maleta abierta cerca de la puerta por si hay que escapar. Cambiaré mi mundo que ahora es gris. Ya llegó el momento de partir. Y dime por qué. Parecemos dos extraños en esa historia que nos vio crecer y nos hicimos tanto daño. No me he marchado y ya quiero volver con el tic-tic-tac, solo el tic-tic-tac de mi corazón. ardiendo en un pedazo de papel. Tengo la maleta abierta cerca de la puerta por si hay que volar. Tengo mil batallas por vencer, busco en todas ellas mantenerme en pie. Tengo la certeza, cierro mis apuestas, sé que te volveré a ver. Cambiaré mi mundo que ahora es gris. Ya llegó el momento de partir. Y dime por qué parecemos dos extraños en esa historia que nos vio crecer y nos hicimos tanto daño. No me he marchado y ya quiero volver. Con el tic tic tac, solo el tic tic tac de mi corazón. Tic tic tac, tic tic tac de los dos. Tic-tac de los dos.